آئیے اس کے بعد کیا ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد نے اس واقعے کو روایت کیا مسند احمد میں, اور ابو داؤد میں جو ہے اس کو ابو داؤد نے جو اپنی کتاب میں روایت کیا. جب تینوں سوال کے جواب ایک انسان دے دیں گا, تینوں سوال کے جواب مومن دے دیں گا, تو فرشتے مومن سے پوچھیں گے کیسے پتہ چلے یہ جواب تم کو. یاد رکھیے سوال نہیں ہے چوتھا, یہ سوال رہے گا کہ کیسے معلوم ہے تم کو یہ تینوں سوالوں کا جواب. فرشتے پوچھیں گے اس سے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اس لیے جو ہے اللہ تمہارا رب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دین ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی اور اسلام تمہارا دین ہے. تو وہ جواب دیں گا کون, مومن, اور کہیں گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وتصدق, کہ میں ایمان لایا تھا یا میں نے پڑھی اللہ کی کتاب. قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے. آمنت بہ, ایمان لایا تھا اس پر, اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ یہاں حق ہے. کیا کہیں گا مومن, میں نے کیا, کیسے مجھے جوابات کیسے ملے مجھے یہ تینوں سوال کے جوابات. پہلا کتاب پڑھا میں نے اللہ کی, تو پتہ چلا ان تینوں سوالوں کے جواب کہاں ہیں, کہاں ان تینوں سوالوں کے جواب چھپے ہوئے, قرآن میں. اب اندازہ لگائیے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, واللہ اب کیا جواب دیں گا اپنے رب کو کہ اللہ وہ کلام جو تیرا آیا تھا مجھے تو وقت ہی نصیب نہ ہوا کہ میں کبھی پڑھ سکا اس کو آج تک, اور مجھے یہ اور وہ اور ایسی ویسی دنیا کی کتابوں نے ہی لگا رکھا اپنے پیچھے, میں تو کبھی نہ پڑھ سکا تیری کتاب. تو کیا بچ پائیں گا وہ شخص. اسی کے تعلق سے اس کی اگلی نشست دو یہی درس قرآن کی اہمیت, قرآن کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. تو مومن کیا کہیں گا, قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, ایمان لایا تھا, تصدیق کی تھی. تو اب انداز لگا لی اپنے ایمان کا سب جائزہ لے لیں کہ اللہ کی کتاب میں پڑھ سکتا ہوں, اگر نہیں تو کل ہی سے سیکھنا شروع کیجئے ورنہ موت آ جائیں گی. تو جواب دینا پڑے گا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اللہ کی کتاب کیا ہے, نہ مجھے سوالات کے جوابات ہیں. اور جب میں پڑھنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں نا, تو یہ صرف دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے, اس میں کافی, یہ بھی ایک عبادت ہے, لیکن اس کو سمجھنا کہ وہ کیا تقاضے ہیں اس کے. اور آج اللہ کی کتاب سے لوگوں کو ایسا دور رکھا جاتا ہے, حتیٰ کہ یہ قول بھی ذلیل لوگ اپنے منہ سے کیسے نکالتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤں گی. بدترین قول, گمراہ کن قول ایک دم اپنے منہ سے. اللہ کی کتاب اپنے بندوں کے لیے, اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ گمراہ کرتی ہے. تم علماء حق میں سے نہیں, علماء سے سو میں سے ہو. تم اس امت کے بگڑے ہوئے علماء ہو تم. کہ اللہ کی کتاب کے تعلق سے عقیدہ یہ گمراہ کرتی ہے, اگر یہ کتاب گمراہ کرتی ہے تو مجھے بتائیے دنیا مجھے ہدایت کون دیں گا اب, کیونکہ اللہ کی کتاب تو گمراہ کر دے رہی ہے مجھے. کہاں جاؤں اب, کیا میرا سہارا باقی ہے. میرے رب نے تو گمراہ کن کتاب بھیج دی میرے پاس, اب ہدایت کی کتاب کون لائے میرے لیے. سب سے پہلا تینوں سوال کا جواب کہاں چھپائے, قرآن اور اس پہ عمل پہ. تین صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, بخاری کی روایت ہے, کہا رسول اللہ کی زندگی, اخلاق, حال احوال کیسے تھے, تو کیا قرآن نہیں پڑھا کبھی, وہی ہے رسول کی زندگی, جاؤ قرآن نہیں پڑھا, وہی رسول کی زندگی ہے. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں, تو کیا رسول کی زندگی اور کیا قرآن اور کیا کتاب. تو فرشتے پوچھیں گے کیسے جواب دیا, کہیں گا قرآن پڑھا تھا میں نے, اللہ کی کتاب پڑھا تھا, ایمان لایا تھا, تصدیق کی تھی, مطلب عمل کیا تھا اس کے مطابق. تو جو اللہ کی کتاب کو پڑھے, اس کو سمجھے, اس پر عمل کرے, وہی بچنے والا ہے, بقیہ کوئی نہیں بچے گا اس عذاب سے اور اس خبر کے جو ہلاکی سے. اب آئیے اس شخص کا حال جب پوچھا جائے گا